Sana ay iyong naririnig, pusong ikaw lang ang pinipintig. Tanging ikaw lang ang ligaya. Parang buhay ko ay may taning tuwing ika'y nalalayo sa aking tabi. Laging tinatanong sa tuwi na ikaw ba'y makakapiling ko ngayong gabing walang kasinlamig at muling magligis ng ko bukas. Bawat nakaw na sandali lagi kong hinihiling. Ikaw sa feeling ko'y mananatili. Kailangan kita pagkat ang buhay ko ay kulang kung ika'y mawawala. Kailangan kita, sana pagtilat ko ika'y nandito na sa aking isip. Ikaw ay yayakapin ko buong higpit. Pangako, hindi ka bibitiwan. Hindi magmamaliw pag-ibig ko't himig. Ang puso ko yung inangkin. Taga ng kakaiba sa aking nilata. Magmula ng ika'y tumating o bilis. Kulang kung ika'y mawawala. Kailangan kita pagkat ang puso ko sa'yo'y walang ililigaya pa. Kailangan kita, sana pagtilat ko ika'y nandito na. Puso'ng ikaw lang ang pinipindig.